czuła. Żaden cień się zbroni, tobie nie chce kazać ze mną. Jeżeli proszę, no jeszcze nie na wasze szczęście proszę. Gdy po prostu rządzę, ja obrębę okażę wasze. To promocja. Trójka życzy wszystkiego najlepszego Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu w dniu jego 85. urodzin. Z tej okazji przypomnimy Państwu koncert jubilata w studiu imienia Agnieszki Osieckiej sprzed 5 lat. Oprócz lidera i jego fantastycznego zespołu na scenie pojawili się goście specjalni Dorota Miśkiewicz i Andrzej Dąbrowski. To właśnie ptak, tylko. Na retransmisję zapraszamy dziś w trzeciej godzinie audycji Nie Tylko Gitary, czyli po 19. To się nazywa impas. Kiedyś trzeba wreszcie skończyć. Dziękuję wszystkim. Dziękujemy za granie, dziękujemy za wszystko. Autopromocja. Jeżeli w tym momencie z tego miejsca mogę chylić czoła panu Janowi z okazji jego urodzin, no to właśnie to robię. 4 minuty po godzinie 5:00 Andrzej Zaucha w interpretacjach współczesnych piosenkarzy, jak wiemy, i producentów, jak wiemy, Envy nie jest jedyny. Świat zmienię przeświadczeniem pięknym bądź, bo skąd mam je wziąć? Zły czas unieważni, daj blask mojej wyobraźni, myślą mym. Bądź

Hej, hej! Moim sercem się rozgoszczę. Hej, hej! Zrobię ucztę z tej miłości. Wszystko w koło. Księżniczko mego serca, tyle lat byłaś. Hej, hej. Tak, i w tym momencie nie wypada nie powiedzieć, że ten utwór poznałem dzięki wspaniałym kompilacjom zatytułowanym Polish Funk, przygotowywanych przez kolektyw DJ-ów i producentów warszawskich Soul Service, którzy poszukali, poszperali w starych archiwach i wyciągnęli, pokazali na światło dzienne to, co przepiękne. I tam między innymi księżniczka mego serca, Andrzej Zaucha. Jeszcze jeden jego fragment z grupą Jumble teraz. Zatwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Wymyśliłem ciebie, Andrzej Zaucha. Prawda, że dzisiaj troszeczkę inaczej, w trójka budzi jazz and bass. Prawie 15 minut po godzinie 5, więc zrobiło się mało basowo, ale jazzowo, funkowo. No i niech będzie big beatowo. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo.

mężnie trwają w swym szwarc charakterze, nie składają w komorę zasudną, jak więcej dziobną. Wiedzą, że mimo wszelkie przemiany nie wyrosną na rżysku banany, nie zamienią się w kawior pędraki, bo układ taki. W berżeretkach, balladach, kancunach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. A ja je lubię. Wojciech Młynarski wczoraj skończyłby 80 lat. Za oknem na Myśliwieckiej już jasno, czekamy na słońce, które ma się już około godziny 6 pojawić, z tego co czytam, więc na takie piękne wstawanie dnia i na taki piękny poranek mam taką piękną nową płytę z Londynu. Looking for a home, but I've nowhere to go. Trying to make a living, but I've nothing to show. Biding my time, searching for signs, waiting for a lifeline. So am I a militant? Because I'm pro-immigrant. Penetrating sickness like syphilis, it's ridiculous. Hello, they make you sing. Following the crowd into grouping. Now I'm writing history in mutiny. Call on the gods, they're calling on the guards to protect invisible borders of ours. As if colonial residue barely left a mark. As if these brown people never fought in your wars. I take a moment cause it's par for the course. They wanna use us out far to outsource politicians to endorse. From Rosa Parks to oligarchs, hospital beds in Central Park, while the whole world mental and dark. A stark reality, I'm meant to be glad to be a casualty of a system. I got my faculties intact. Democracy's freefall collapse, so I spit raps, I catch you off guard like booby traps. Looking for a home but I've nowhere to go. Trying to make a living but I've nothing to show. Biding my time, searching for signs, waiting for a lifeline. I wrote the code where the rubber meets the road. So who's the princess for this toad? I'm Alamo. Our society implodes and we're just the audience, trying to make a buck like lobbyists. I guess it's hard to just walk away from cheese like a vegan. I'm trying to quarantine like Sweden and believe in a higher power, a life coward, a superpower. Guess I'm too live and banned like the county of Broward. I might have scoured through the earth to find it's really sour. I might have powered through the pain to an ivory tower. The ever optimist trying to make sense of this. Connecting dots don't make sense like a mentalist. The grand battle, our leaders know get like cattle. So get a lasso, cause some of these snakes don't rattle. Looking for a home, but I've nowhere to go. Trying to make a living, but I've nothing to show. Biding my time, searching for signs, waiting for a lifeline. Surrounded by internet trolls and riddle souls that fizzle the mo with the lost tweets that riddle and told. The rhythm is cold, the rounds is on fire. I'm driving the carnage desire, a pariah. The truth is mired in deceit, so take your seat. It's too deep to walk by in 2 feet. And it reads a white privilege. They come into my village and pillage and then ask me why my country ain't with it. Shit, hoe. I guess I'm half a man if I ain't whole. And I guess if I don't take it, I'm an a-hole. And I guess that it's okay if you may stole. Possession is 9/10 of the law, so I guess hey yo. Looking for a home, but I've nowhere to go. Trying to make a living, but I've nothing to show. Biding my time, searching for signs, waiting for a lifeline. We learned the lessons, but we learned the blessings. And we got plenty questions, disenfranchised since these elections. And I should mention that I got my session. I ain't second guessing. Who needs protecting and protectionism? And I guess I'm fed up and highly stressing. I'ma get out of this left and magnanimous. The catalyst has got me battling my outer demons, of course. They brought them out in a Trojan horse, the main course. You're pitching the sales force. There's no remorse, no more force. They up in the golf course. Miserating the statesmen who waste men is still debating. And I just don't believe them like a pagan. The truth hurts and it'll hit you like a crater. Sooner or later, people will judge like Ruth Bader. I'm colorblind and not inclined to be a hater. I ain't divine, I'm just a human with many layers. Looking for a home, but I've nowhere to go. Trying to make a living, but I've nothing to show. Biding my time, searching for signs, waiting for a lifeline. Made in Sony, tak, brytyjsko-hinduski producent muzyk, który świetnie łączy swoje rdzenne klimaty z nowoczesnym brzmieniem i z różnymi innymi elektronicznymi gatunkami muzyki. Nowa płyta Immigrants, o której przeczytałem wspaniałą notkę. Album jest wyjątkowym świętem imigrantów z całego świata i prezentuje prace zainspirowane, wniesione przez artystów, którzy albo identyfikują się jako imigranci, pochodzą z imigranckiego dziedzictwa, albo chcą wyrazić poparcie dla tych międzynarodowych imigrantów, którzy zostali osądzeni lub pokrzywdzeni przez czysty przypadek narodzin. Immigrants. I obiecuję Państwu, że na tej płycie jest więcej takiego piękna. W 17:30 na naszym zegarku wracamy na podwórko polskie, bo taki jest dzisiaj plan. Boga.

do pięciu to już nie jest sen. Czy mógłbyś dziś ze mną iść, nie mówiąc nic, po prostu być? Choć usiądź ze mną, ja też jestem smutna. Popłaczmy razem, aż zjawi się uśmiech. Czy ty ją masz, czy tęsknisz jak ja? Czy wiesz dlaczego znów czujesz się sam? Policz do trzech i pomyśl co chcesz. Policz do pięciu, to już nie jest sen. Czy ty ją masz? Czy ty ją masz? Czy ty ją masz? Czy tęsknisz jak ja? Czy wiesz dlaczego znów czujesz się sam? Policz do trzech i pomyśl co chcesz. Policz do pięciu, to już nie jest sen. Czy ty ją masz, czy tęsknisz jak ja? Czy wiesz dlaczego znów czujesz się sam? Policz do trzech i pomyśl co chcesz. Policz do pięciu, to już nie jest sen. Spacer po miłość to polskojęzyczna wersja utworu Where's the Love zespołu Futro, utworu, który rozpoczyna ich album. Doskonały, polecam Państwu, jeżeli Państwo jeszcze nigdy nie zesnęli się z materiałem składu Kasi Nowiki Nowickiej. Trójka budzi Jazz and Bass. Tak, patrzę na Państwa korespondencję mailową i od razu powiem, że na wszystkie listy, które w ciągu ostatnich kilku minut odpiszę już po audycji, Kuba Badach. Ostatnio jakoś natknęło mnie na jego muzykę, teraz z zespołem Policjanci. Zjadam plastikowy chleb, zdradzam plastikowo cię, zamienię wrak serca na nowe, bo lepsze są. Piję plastikowy sok, myję plastikowy ząb, cyfrowo śpię z tobą przez internet, cyberseks. Wszystko gdzieś kończy się, a plastik niepowieczny jest. Jeśli chcesz wiecznie żyć, to przelicz się na ciągi liczb i już nowy świat bez wad ma smak. Plastikowy jest git, nie ma Boga, tylko my. Wszystko co zamarzysz, nowy świat bez wad ma kształt cyfrowy. Jest git, w elektrodach będzie ci od wieki do twarzy. Wdycham plastikowy tlen, czytam plastikowy wiersz, cyfrowy cud, koniec trosk, www.człowiek.com. Leczę plastikowy ból, wierzę w plastikowy cud, cyfrowy mój z tobą dom, www.dzieci.com. Jest dawno już przeżytkiem, więc wypada zmód. W końcu też skończy się, a plastik niepowietrzny jest i już. Świat.com to coś dla każdego. Twój raj, nowy i wspaniały świat. Nie ma nic lepszego. Bez trosk, do doskonały. Już dziś może twój na zawsze być piękny i wspaniały. Nowy świat bez wad ma smak plastikowy. Gdzie jest git, nie ma Boga, tylko my. Wszystko co zamarzysz. Nowy świat bez wad ma kształt cyfrowy. Jest git, w elektrodach będzie ci modnie i do twarzy. No to się państwo rozpisali jeszcze na koniec. Dwa utwory jeszcze przed nami. Teraz Bibobit interpretuje Agnieszkę Osiecką. Rozmowa poety z komornikiem. Skład kilku młodych, fantastycznych ludzi z Poznania. Bibobit ostatnio w interpretacjach Agnieszki Osieckiej. 4,5 minuty do godziny 6. O 6 serwis informacyjny, a potem zapraszamy na weekend. My z kolei dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie w Trójka Budzi Jazz and Bass. Halina Leszczyńska, Michał Grabkowski. Miłego dnia i niech kogut teraz zapieje. Uża melodia, eko elu lud, wpadam do was na hud. Wyartykułować tezę, a zwoł mnie elko gud. Kocham jaja, to głoszę, chociaż sam ich nie znoszę. Wrogów jaj wytarmoszę, mir mam dla kokodan. Niechaj przez kraj niesie się dla dobra jaj. Że konkursze nie cenię, ale jaja naj. A jakie zaśpiewa ze mną cały chór. Od szczęśliwych z wolnego chowu kur, które ponure nie są, wesołe i chyło. Nie godzi się godzić, by inaczej było. Dlatego rapować jąłem miasta, aż do niewicka kwas. A wody jak kruch, nie rób sobie z jaja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt drób, albo się wkurzę. Nie rób sobie z jaja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt drób, albo się wkurzę. Nawet to ferma, jarać się tym może inno. Ober, szturman, Herman. To już dawno nie są jaja jak beretnik. Kto to wiedział, żeby tak traktować kobiety? Czort ich opętał, gorsi są mi zwierzęta. Oszczędzają na karmie, ale karma pamięta. Okrutni kurcie mięscy, potworni drobił kadzi. Za to ptasie cierpienie, co do losu mu odpłaci. A ty, który kupujesz, też miej na uwadze, skąd te jaja pochodzą. Sprawdzaj, dobrze ci radzę, byle jaj nie nabywaj. O nie, nie chadzaj na skróta, sprawy zdrowa i dumna. Kwitła, hita, koguta. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt drób, albo się wkurzę. Nie rób sobie z jaja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt drób, albo się wkurzę. To promocja. Dramat dwóch par zamkniętych w statku kosmicznym zmierzającym ku zagładzie. Jarosław Jakubowski. Kosmonauci. Kosmonauci! Słuchowisko w reżyserii Waldemara Modestowicza na scenie teatralnej Trójki. Jesteście inspiracją i nadzieją dla całego rodzaju ludzkiego. Nie możemy pozwolić wam wrócić. Nigdy. W rolach głównych Anna Dereszowska, Katarzyna Dąbrowska, Piotr Grabowski i Grzegorz Małecki. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć, jeśli to możliwe. Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja.